खुशी को हम यहाँ पर करते, स्वभाव का संबंध है। अरे वह काम करते चिल्ला रहे, अरे चुप रहो अभी आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोलती रहेगी वो, लेकिन आती नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी है सारा काम, स्वभाव संबंध होने के बावजूद भी हमारी उत्कृष्टता के ऊपर निर्भर है, कितना हमारे अंदर मुक्षता आ गई है उसी के ऊपर निर्भर होता है आत्मा का अनुग्रह, स्वरूप अनुग्रह होता है। हम अपनी उपाधियों से ऊपर उठने के लिए कितनी प्रयासशील है, वास्तविक उन्मुखता स्वभाव संबंध होने पर भी वास्तविक ही उन्मुखता जब तक नहीं होती तब तक जो व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता, ये यहाँ पर कह रहे हैं विशेष रूप से। इसलिए आगे कहते देखो, अपिचे सुदुराचार भजते मनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही सह। अपिचे सुदुराचार, मेरे भक्त का महात्म्य क्या है वो बता रहे हैं, उनकी ओर अभिमुख है, सर्व कर्म को त्याग रहा है, वह कर्म जो जैसा भी कर रहा है वो भी मेरा भक्त है, क्योंकि उसने कर्म का अभिमान को त्याग दिया है, उसने कर्म का अभिमान को त्याग दिया है इसलिए ऐसा होता है, वो भी भक्त ही है। तो उसके कर्म में कर्तृत्व आ जाए तो अभक्त हो जाएगा, कर्म का कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग दिया और प्रारंभ के वजह शरीर से दुराचारी कर्म क्यों ना हो रहा हो, वह कर्म से उसका असंबंध होने के नाते वह भी मेरा भक्त। वही कह रहे कि देखो अपिचेत, यद्यपि सुदुराचार, इसलिए केवल दुराचार नहीं करे, सुदुराचार है, सुष्ट दुराचार सुदुराचार माने कुत्सित आचार तो है, लेकिन कुत्सित आचरण में भी अनन्य भक्ति विशिष्ट आचरण है। जैसे अव्याध का जन्म मिला है, करेगा क्या, हो स्वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेगा ना, वो नहीं करेगा, जो स्वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेगा वो तो मारेगा, पशुओं को मारेगा, पक्षियों को मारेगा, याद है वो काम ही उसका यही है, यात्री जो रास्ते में जा रहे गांव पर उसको लूटेगा, उसका धर्म है वो, उस धर्म को पालन कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो अनन्य भक्ति वाला भी है, वह व्याज पर भी भगवान कृपा करेगी। इसको लेकर कल भागवत व्याजस्यापि कही थी ना वो दीति ने, व्याज पर भी कृपा करने वाले आप शिव है, हम तो उत्कृष्ट है, हमारे पर तो कृपा होनी ही चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं कि देखो सुदुराचार, कुत्सित आचार होने पर भी वो माम अनन्य भाग अनन्य भक्ति और मेरी अनन्य भक्ति करता हो रहा है, इसलिए सागरेव इति मंतव्य, उसको साधु करके ही माननी चाहिए। क्यों, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ही मैं यस्मा, क्योंकि जो है सा वो जो व्यक्ति है सम्यक व्यवस्थित, सम्यक प्रकार से वो अपना स्वधर्म वर्णाश्रमानुसार अनुष्ठान कर रहा है, भले ही उस कर्म में अन्यों की तरफ से हिंसा भी हो सकती है, दुराचार भी हो सकता है। अपिचेत यद्यपि सुष्टु दुराचार, सुष्टु दुराचार सुदुराचार, सुष्टु दुराचार माने सुदुराचार, अतीव कुचित आचार हो, अत्यंत कुचित आचरण भी क्यों ना हो, अब कसाई का जन्म है, अब क्या कर रहे हो, जन्म कसाई का मिला है तो छोड़ के क्या पूजा नहीं बनेगा, उसको बनने दोगे आप, आज के जमाने में तो हो भी जाए, लेकिन वो खुद ही स्वधर्म मानने वाला कभी नहीं स्वीकार करेगा, आप बनाने की चेष्टा करो ना तो भी वो बनेगा नहीं। आज भी दक्षिण में आप देखेंगे कई जगह ऐसा है, जब ब्राह्मण सड़क पर चल पड़ रहा हो वो शूद्र अपराध नीचे चले जाते हैं, बड़े नेता लोग प्रयास कर लिया, अरे क्यों तुम भी आदमी, वो भी आदमी है, आओ, नहीं नहीं, नहीं। तो ब्राह्मण है, कहते नहीं हम उनके सामने नहीं हो सकते, तेरी सड़क से नीचे हो जाने खेती जगह नहीं है, उधर मुख होकर खड़ा हो जाएंगे, चलेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे, आर पार आप हो जाओगे तब आगे बढ़ेंगे। आज भी है, आप जितना भी कोशिश कर लिया उनको ऊपर उठाने के लिए, उठने को तैयार नहीं है। एक ब्राह्मणों की बस्ती में एक ऐसी स्थिति बना दिया, वो आरक्षित कर दिया, ग्राम प्रधान है ना आजकल आरक्षित हो जाते हैं, जान करके दुष्ट नेताओं ने, कुछ लोगों ने जो है वहां का नेता शूद्र बनाना चाहते थे, उसके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कर दिया, अब तो दूसरे लोग कोई खड़ा ही नहीं हो सकते चुनाव में, ग्राम प्रधान के चुनाव में, अब खड़ा हो गए तो वही वहां पर मछुआरे मछली पकड़ने वाले उन्हीं को खड़ा होना पड़ेगा, अब ये भाजपा वाले कांग्रेस वाले सब गए उनके पास, सब पार्टी वाले जहाँ खड़े होने खड़ा करना है ना उनको, अपने पार्टी से आदमी को पकड़ने की चेष्टा करी, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम खड़े ही नहीं होंगे, कोई नहीं तैयार हो खड़े होंगे, पढ़ा लिखा भी कोई नहीं तैयार हो। उन्होंने पूछा भाई इंटरव्यू लिया क्यों, कह कारण यह है यदि मालूम ग्राम प्रधान हो जाएंगे कल उस ब्राह्मण को हमारे पास आना पड़ जाएगा कोई भी काम हस्ताक्षर कराने के चक्कर में, इसलिए हम ऐसे नहीं काम कर सकते, हम ब्राह्मण के सर पर मार्ग नहीं बन सकते, भगवान की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारा सरकार भले कर दे हम नहीं मानेंगे। और अंत में निर्विरोध एक ब्राह्मण को ही बनाना पड़े, जो भूत प्रधान था उसी को सभी शल कास्ट ने साइन करके दे दिया, उन्हीं को दोबारा 5 साल के लिए प्रधान बनाया जाए, साइन करने में तेरे को तैयारी, फिर पढ़े लिखे अनपढ़ है नहीं, सब जानते सारी राजनीति जानते हर चीज को सब कुछ, और सब गई। तो कहने का मतलब वो अपना धर्म का पालन में निष्ठा रख, धर्म का अतिलंघन नहीं कर, उनका धर्म ही है हम मछुआरे मछली पकड़ेंगे मारेंगे बेचेंगे क्या करो, आप अपने धर्म को देखिए आपको खाना या नहीं खा रहा है, अब गो वर्ग के खिलाफ कानून बनाओ और खुद गो मांस खाते रहो तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहते वो सुधराचर क्यों है, क्योंकि अपना वर्णाश्रम धर्म ही उसका ऐसा, इसलिए कहते अतीव कुत्सित आचार भजते माम अनन्य भाग। इसे ये नहीं समझना कि ब्राह्मणों से कुछ आचार वाला क्षत्रिय होते कुछ आचार वो नहीं ले सकते आप यहाँ, यदि वैसा नहीं अनन्य भाग कैसे होगा, जो ऐसा दुराचारी होगा वो तो नास्तिक होगा, जो अपने वर्ण धर्म आश्रम का उल्लंघन कर रहा है वर्णाश्रम और के धर्मों को, ऐसा ही कुछ आचार्य को आप लोगे वो तो अनन्य भाग हो ही नहीं सकता है। अनन्य भाग कह रहे हैं इसका मतलब है यहाँ अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए उस वर्णाश्रम धर्मांतर्भूत यदि कुछ आचरण करना भी पड़ रहा है तो कर रहा है, जैसे कोई ब्राह्मण है पशु याग के लिए वो नियुक्त हो गया है उसको पशु का वध करेगा, इस वजह से ब्राह्मण तो खत्म हो गया, पहले जमाने पशु याग होते थे पशु का वध भी करते संजपन कार्य ब्राह्मण ही करते था ध्वरी करता था, क्यों उतरे से उनका धर्म कर्म नष्ट नहीं मारे, यदि भी वो तातीव को आचार है वो हिंसा तो हिंसा है, यज्ञ अंतर्भूत हिंसा है उसे फिर प्राचित भी करेंगे कि हमने काट दिया था, प्राचित हवन भी करेगा तब भी संतोष नहीं, फिर अलग से बैठ गया गजर गायत्री जाप करेगा, इसे क्यों विधान किया था, क्योंकि अनन्य भक्ति भी है साथ में, अनन्य भाग कर दिया अनन्य भक्ति सन सारे सम्यक वृत्त मंतव्य ज्ञातव्य, ऐसे व्यक्ति को सम्यक वृत्त ऐसा ही समझना पड़ेगा, साधु ही है सम्यक वृत्त है सम्यक प्रकार से स्ववर्ण आश्रम धर्मों का पालन कर रहा है ऐसा आपको मानना ही होगा, सम्यक यथावत व्यवसितो ही सयस्मात, क्योंकि जो है ये साधु निश्चय है वाला है, क्योंकि सम्यक प्रकार है ना मतलब यथावत व्यवसित, जैसे जैसे शास्त्र श्रुति स्मृति आदि निर्णय दिया है ठीक उसी प्रकार से वह अपना व्यवहार कर रहा है, सकल क्रियाकलाप कर रहा है, वो चाहे दुराचार हो चाहे सदाचार हो वो आप जाने। तो सन प्रयोग कर रहे हैं सन साधुरेव अन्य भक्ति सन साधुरेव, सन प्रयोग होता है वर्तमान में ऐसा होते हुए भी, पहले ऐसे था बाद में ऐसा हो गया तब तो वह सन नहीं होगा, कृत्वा भूत्वा का प्रत्यांत आएगी, फिर क्षत्रिय प्रत्यांत प्रयोग नहीं कर सकते आप, क्योंकि यह दोनों जो है सूत्राचार अनन्य भक्त वर्तमान थे वो सब तो अलग ही कोटि, वो तो संत कोटि में आई गए उनको याद नहीं ले सकते आप, वो तो पूर्व आचरण वाले में चले गए, शुद्राचार कोटि वालों में से वो नहीं है, क्योंकि एक कालावत चीज ना ऐसा होते हुए भी कर रहा है, मैंने नित्य कर्म उसका शुद्राचार चल रहा है फिर भी वो अनन्य भक्ति भी कर रहा है, ऐसे को ही आना पड़ेगा। भी यहाँ पर ही रहना है, ऐसा तो हो नहीं सकता, जो दुराचारी होता है वो भक्त हो नहीं सकता है, इसीलिए स्वधर्म में दुराचार होने पर भी भक्त हो सकता है, ये लेना पड़ेगा, अभी इसी का महत्व बता रहा है, स्वधर्मत्व की ओर ले जा रहा है, उसके दुराचार स्वधर्मानुसार दुराचार है, अतएव वो समय व्यवस्थित होता है तब उसके साथ भी घटेगा, यथावत व्यवस्थित है, क्यों ऐसे, क्योंकि ही मानी यशमार समय व्यवस्थित हो ही कह रहे ना, हेतु में क्या दे रहे वो भी तो देख रहा है, हेतु में ही सम्यक व्यवस्थित सम्यकार यथावत, यथावत का मतलब क्या, शास्त्रानुसार है ना, कहा हुआ जैसा कह रहा है वो दुराचार कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, उसी तरफ लेना पड़ेगा, नहीं तो दृष्टांत देते सीधा वाल्मीकि आदि भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसे जगह छोड़ते भी नहीं दृष्टांत, बोल देते हैं भाषिका, लेकिन यहाँ ऐसा कोई दृष्टांत जान के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सभी में लागू हो सकता है। क्षत्रिय है, अत्यंत कोई अकुआचार है, लेकिन क्या करे, वो सदाचार भी उसके लिए। एक दृष्टि से युद्ध करना बहुत बड़ा कुआचरण है, कितनों की हत्या होगी उसमें, समझौता कर लेना ये श्रेष्ठ था ना, हत्या तो नहीं होती, लेकिन समझौता न करे क्षत्रिय लड़ाई लड़ रहा है तभी उसका स्वधर्म ही माना गया है, तो कुआचार हो, सभी उसकी निंदा करेंगे। आज भी अच्छी अमेरिका लड़ रहा है, इराक सब निंदा करेगी नहीं, घर क्यों लड़ रहे, ठीक है उसको अपने साम्राज्य बढ़ा रहा है कि इसको दबा कर दबोच अपना मुट्ठी में ले रहा है, चार को लेने दो ना, फिर क्यों निंदा करते हो उसकी, क्योंकि आम सामान्य दृष्टिकोण से वो कुआचरण ही है। लेकिन वो यदि क्षत्रिय और अपना धर्म का पालन कर रहा है, भगवान उसका विरोध नहीं करते, भगवान इधर युद्ध चका दिया ना, महामनुष्य युद्ध चा लड़ो भी और मेरा स्मरण भी करो, वह लड़ना उसका स्वधर्म था, इस तरह से किसी अन्य के भी लड़ रहा कार्य में स्वधर्म के अंदर का आचरण को सामान्य दृष्टिकोण से आप ये मान सकते हैं, अत्यंत कुत्सित आचरण भी क्यों ना हो, वह भी यदि भक्ति पूर्वक कर रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग कर भगवत अर्पण पूर्वक कर रहा है, या अन्य बात का मतलब है ना भगवत अर्पण, क्योंकि प्रकरण चल रहा है या अष्टासी पर विचार चल रहा है, अजामिल का भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो है वो अनन्य भक्ति किया ही नहीं, वो तो भगवान का नाम पुकारा है, वो भी अलग ढंग से पुकारा, भक्ति पूर्वक नहीं, अनन्य भक्ति कहाँ है वहाँ, अजामिल के दृष्टांत में अनन्य भाग नहीं आएगा उधर, तो इसलिए यह दृष्टांत उस तरह का ले ही नहीं सकते, ये तो हजारों लोग हैं जो सब अपने का स्वधर्म आचरण का आचरण कर रहे हैं, सभी आ सकते हैं जो वर्णाश्रम धर्म का आचरण कर रहे हैं, और वर्णाश्रम धर्म अंतर्गत कुछ आचरण भी हो रहा हो उन सबको लिया जा सकता है, सर्वसामान्य, क्योंकि जो व्यक्ति ने भगवान को अर्पण किया ये दृष्टा से जो उसी के आधार पर प्रकरण जहां से चल रहा उसके आधार पर जो है जो ईश्वर अर्पण किया वो अन्य भक्ति कर लिया, और ईश्वर अर्पण किया का मतलब क्या, कर्तृत्व भक्ति को त्याग कर ईश्वर को अर्पण कर दिया, ऐसे अन्य भक्ति कर रहा है, और कर्म क्या कर रहा है, लेकिन वो शूद्राचार है फिर भी वो मुक्त हो जाएगा, इसी तरह से उसको लेना है, अब गलत दे रहा है, इसलिए सब टीका जो लोग बोल रहे थे 100% खर्च थोड़े होता है, टीका तो टीका होता है कि पौरा परिपूरा मसूद निकाल कर तो 62 का 50 जगह खंडन कर चुके, इसीलिए कि कई जगह वो भाषा सम्मत व्याख्या करते नहीं है, भाषा त्रस्ती आप देखेंगे ना उसको वो खंडन करते हैं, भाषा त्रस्ती का भी खंडन कहीं ने कर दिया, कई जगह वो भी गलत है, अगर ये सब सोपारी तत्व है हम लोग भी जो कथन कर रहे हैं तो कोशिश ही हमारे लोगों का होता है प्रकरण अनुसार व्याख्या करने की चेष्टा, इन कोई भी पूर्ण नहीं है, सबके कथन में दोष जरूर होगा, इन प्रकरणानुसार विचार करके बोलते हैं तो ऐसा नहीं ले सकते, साधे भाषा ने कहा इसलिए स्मार साधु निश्चय जिसलिए वो साधु निश्चय वाला है इसलिए उसको साधु ही माननी चाहिए। धर्म आत्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, आज कल भी चर्चा चल रही थी इस पर, क्योंकि यहाँ पर देखो इस श्लोक को देखने से और स्पष्ट होता है कि जब भजन कर रहा है उस समय भी वो किंचित दुराचारी हो तो भी कोई आप गलत नहीं है, तो भजन कर रहा है ना, अब करते करते क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह जल्दी ही धर्मात्मा होगा, विचित्रता ये मसूदनी को इसलिए हमें जचती नहीं है, आगे में क्या दिखा देखा देखो लक्ष्य दूसरी पंक्ति अगले पन्ने का, दृष्टांताश्च अजामिल प्रहलाद को घुसा दिया, ध्रुव को केवल दुराचारी थे, और कैसे जचेगी बात, दृष्टांताश्च अजामिल प्रहलाद ध्रुव गजेंद्र आय प्रसिद्धा एव, अरे कौन से दुराचारी थे बाद धर्मात्मा हुए, केवल अजामिल कहता चलो गजेंद्र भी कहे तो मान लेते कि पूर्व जन्म में उसका पाप के अनुसार गजेंद्र बना है, वो अभिशाप से बना हुआ था, उसकी कहानी है स्कंद पुराण में आता है, लेकिन बीच में जो घुसा है प्रहलाद और ध्रुव का नाम भी, इससे खटपट हो जाता है उनका पौरा परिव्याख्या समंजस नहीं बैठता, और क्षिप्रम भवति भी कह दिया श्लोक के साथ भी नहीं घटता, फिर पूर्व श्लोक में जो अर्थ हम लोग ले रहे थे विचार करके और भाष्य के अनुरूप भी है, जो भाष्यकार ने इसलिए कोई दृष्टांत जान के नहीं दे रहे, ऐसे कोई बात नहीं कह रहे हैं कि भूत काल में ऐसे था, बल्कि सन प्रयोग कर दिया था उन्होंने शब्द, ऐसा होते हुए होकर नहीं, भूत का बोलना सन बोलने बहुत अंतर है, पहले ऐसे था अब वो हो गया। यदि ऐसा करेंगे भाष्यकार तो गड़बड़ हो जाता, क्यों? या क्या आगे कर है क्षिपरम भवती धर्मात्मा, ये घटेगा नहीं, मैंने शीघ्र ही वो धर्मात्मा बनेगा, मैंने अभी है नहीं ना, अभी वो धर्मात्मा नहीं है। सुष्ट दुराचार होता हुआ किंचित भजन भी कर रहे भगवान का, वो भी लेकिन भजन करते वक्त अनन्य भक्ति से कर रहा है और स्वकर्म रूपेण कर रहा है। एक दुराचार जो हो रहा है किसी भी कारण से होता होगा, लेकिन वह अनन्य भक्ति में भी लगने को तैयार है, किंचित रूपेण उसे प्रवृत्त हो गया, अतएव क्षिप्रम भवत धर्मात्मा। इस बात को स्वयं मसूलीकार भी इसलिए हम जमती नहीं कि स्वयं मसूलीकार क्या लिख रहे, देखिए आगे, दुराचारतम झटित्य त्यक्त्वा सदाचर भवन इत्यर्थ, ये अर्थ कर रहे श्लोक क्षिप्रम भवती का, मैंने त्याग करेगा ना, इसको लिए ना घटता ही नहीं पौरवा पर। दोनों श्लोकों का एक साथ सामंजस्य है, अपिशयक न मे भक्त प्रणिषद एक चीज है, यहाँ है कि बड़ा भक्त चाहे सदाचारी हो चाहे दुराचारी, लेकिन वो किंचित भी भक्ति करता है तो उसका परिवर्तन आएगा और दुराचार को त्याग करके पूर्ण रूप में सदाचार। हाँ, अपने धर्म को त्याग कर, वो क्षत्रिय धर्म अपाया नहीं, वैश्य धर्म को अपाया नहीं, उसे ब्राह्मण का धर्म को अपाया नहीं है, अपना धर्म को त्याग कर, अपने धर्म को त्यागने के लिए उसको गृहस्थ आश्रम को त्यागना पड़ेगा। शूद्र होकर के वो दुराचार समझ गया और समझता है कि मुझे ये करना नहीं है, तो फिर उसको गृहस्थ आश्रम त्यागना ही पड़ेगा, तभी वो कर्म को त्याग सकेगा। स्वधर्म रूप में प्राप्त दुराचार भी कर्म को त्यागना है, उसे गृहस्थ आश्रम को त्यागना पड़ेगा। और ये गृहस्थ आश्रम रह कर त्याग देते फिर करेगा क्या? वही तो समस्या थी इसके साथ, अर्जुन के साथ, वो यही अपना धर्म को त्यागता है फिर अनगर संन्यास धर्म को अपना रहा और रहना चाहता वहीं पे, इन्हें के जंगल चला जाएगा, रहना वहीं है लेकिन छोड़ रहा भी है कर्म। इसी का तो विरोध शुरू से भगवान कर रहे हैं। हाँ, केवल करना साधन नहीं, यदि आप स्वधर्म त्याग करके ये संन्यास आश्रम तो स्वधर्म ही है, आपको जो जन्म के कारण से और जिस आश्रम में आप हैं उस आश्रम में रहने के कारण से जो प्राप्त कर्म उसको त्याग दिया, नहीं तो फिर जितने भी संन्यास सब अधर्मी हो जाएंगे, उन सभी ने स्वधर्म त्यागा है। जैसे हम ही है, जन्म तो ब्राह्मण थे, ठीक, जन्म दर पूजा पाठ सब करते रहे, अब कुछ नहीं, सब त्याग दिए हैं, तो वो जो ब्राह्मण तेरा प्राप्त जो स्वधर्म था उसको त्याग दिया, और ब्रह्मचर्य आश्रम तेरा प्राप्त जो धर्म था वो भी त्याग दिया, तो उन स्वधर्मों को त्यागने पर अभी भी हम स्वधर्मी है। क्यों? हम जिस आश्रम को लिए हुए हैं, वर्तमान जिस आश्रम का अभिमान कर रहे हैं, उस आश्रम के धर्म का पालन कर रहा हूं, अभी स्वधर्मी हूं, इसीलिए अब परधर्मी नहीं हुआ, क्योंकि एक ब्राह्मण को संन्यास लेने का अधिकार है और संन्यास आश्रम के धर्म का पालन करे। अब हम ब्रह्मचारी तो है नहीं, हम ब्रह्मचारी आश्रम पालन करेंगे क्या? हम ब्राह्मण भी नहीं रह गए, ब्राह्मण तो भले ब्राह्मण परिवार से कन्या से संन्यासी की तरह मान लिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण तो जाति उसके अंदर रहेगी, क्यों? जन्म चोटी त्याग दिया, जो जाति था और जिस आश्रम के अनुसार जो प्राप्त धर्म था उसको उसने त्याग करके अब जिस आश्रम में है उस आश्रम का धर्म को पान कर रहा है, और वह आश्रम भी उसके लिए अधिकृत आश्रम होनी चाहिए, अनधिकृत आश्रम नहीं। और यद्यपि वहां पर त्याग गया, वाल्मीकि सन्यासी भी नहीं बने, किंतु वो तपस्या में लग गए, क्योंकि यद्यपि उस सत्युग के मामले में तो वन व्यवस्था भी इतना स्वीकार नहीं है, तो वहां गुण कर्म से बनते गए, उसी की परंपरा बाद में चली। पहला पैदा आप भागवत भी देखते, पहले जो पैदा हुआ 10,000 पैदा कर दिया, फिर 4 पैदा किए वो नहीं किए, फिर 10,000 पैदा वो नहीं किए, वो जो रहे क्या है? वो उनका ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वह शुद्ध है क्या? उनका विभाजन, कोई विभाजन नहीं, बाद में गुण कर्मानुसरण विभाजन हुआ, अब उसमें कट्टरता धीरे धीरे युगांतरों में प्रवृत्त हो गया। और अब तो इतना ज्यादा जड़ बुद्धि है, जन्म से ही सब कुछ मान लिया, कर्म तो बिल्कुल है नहीं, जिसके कारण से कि गुण और कर्म के बिना कि जन्म के आधार पर अपना अधिकार को जो चैलेंज किया लोगों ने, उसी का नतीजा है जब बौद्ध धर्म फैला यहाँ, जैन धर्म फैला यहाँ, और वर्तमान में सैकड़ों संप्रदाय जो वर्णाश्रमों को त्याग करके चल रहे हैं संप्रदाय, इसी कारण से हुआ। लेकिन इसलिए वास्तविक परंपरा से शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार चलते हैं तो ब्राह्मण के लिए 4 आश्रम का अधिकारी आया था श्लोक पर, क्षत्रिय के लिए 3, वैश्य के लिए 2, शूद्र के लिए 1 ही, वो जो सिद्धांत के आधार पर आप चलते हैं तो कोई गलती नहीं है। वो उस आश्रम को त्याग इस आश्रम में आया है तो स्वधर्म का त्याग नहीं माना जाएगा। इन्होंने कहा दुराचार त्यक्त सदाचार भवती, ये भी वो स्वयं भी इस तरह से बाद में लिख रहे हैं, इतना उन्होंने जोड़ दिया याम धर्मात्मा। उसको भाष्यकार क्या कह रहे हैं, शीघ्र शीघ्र भवती, शीघ्र ही हो जाए। इसके अवतरणिका में इसलिए कहा उत्सृज्य जो बाह्यम दुराचारता, जो बाह्य दुराचारता थी उसको वो त्याग देगा और अंत सभ्य व्यवसाय सामर्थ्या, और भीतर से स्वीकार करते हुए सम्यक व्यवसाय करता है, जिसको पुरुष लोग में का सम्यक भवति तो ही सा, उसी सामर्थ्य से क्या होगा क्षिप्रम भवति धर्म। इससे आपको भी क्या लगेगा कि यहाँ अजामिल का अधिष्ठान घुसाने से काम बनता नहीं और प्रहलाद का भी घुसाने से काम बनता नहीं। ये तो सभी के लिए है, जो जिस आश्रम वर्ण आश्रम में रह रहा हो उस वर्णाश्रम में रहते हुए किसी संस्कारवश या वर्णाश्रम धर्म की मजबूरी में आकर कुछ कर्म कर रहा है, दुराचार हो रहा है, ऐसा होते हैं कि अपना धर्म पूजा पाठ भी करता है, ये नहीं कर रहा है। वाल्मीकि तो नित्य पूजा भी करते थे, उनका जीवन में आता है दशरथ रत्नाकर की जीवनी में, वो देवी के परम भक्त थे, लेकिन अपना धर्म मान करके वो कर्म उनका वो कर्म चलता था। लेकिन वो नारद जी बीच में टप गए, सारा कहानी आप जानते ही हैं, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा में आ गए। लेकिन पहले दोनों साथ चलता रहा, चाहे वर्ण धर्म रूपेण हो, चाहे आश्रम धर्म रूपेण हो, या अज्ञानवश पूर्व जन्म के पाप वश हो रहा था दुराचार, साथ में पूजा है कहा दशरथ रत्नाकर की जाति ब्राह्मण का बताया, सिंधी को प्राप्ति तो किया है, गलत कहा किया, वाल्मीकि ने अपना कर्म का भी किया और भजन भी किया, नतीजा क्या निकला, इतना अंतकरण शुद्ध हुआ नारद जैसे उत्कृष्ट गुरु मिलकर उसका उद्धार होगा, गलत कहा हुआ है वहाँ। त्याग कर त्याग भी दिया सिद्धि विनती मानव का मतलब क्या, सिद्धि का अंतकरण शुद्धि, जिसकी अंतकरण शुद्धि होता है अपना स्वधर्म जिसको मान रहा है उसमें भी दोष दिखेगा, यदि जब तक आपको कर्म में दोष नहीं दिखेगा तो उसके सिद्धि हो ही नहीं सकती है, कर्म का त्याग से ही तो सिद्धि है ना, मोक्ष कैसे होगा कर्म में रहने से होगा, स्वधर्म को त्यागना ही पड़ेगा। स्वधर्म से अंदर क्या कर्म होता है, वर्णाश्रम कर्म, उन कर्मों को त्यागना मोक्ष तो होता ही नहीं, तो सिद्धि मिले तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो सिद्धि का मतलब है उस कर्म को त्यागना ही है, सन्यास में आना ही है, सन्यास का मतलब यह नहीं है सन्यास आश्रम पहले भी बोल चुके हैं नहीं सन्यास कश्चित इत्यादि कर चुके हैं, तो कई बातें इसमें है सब विचार करके देखो तो पौरा पर यह सिद्धांत निकलता है कि मोक्ष के लिए कर्म को त्यागना जरूरी है, और वो किसी भी स्टेज में त्याग सकता है आदमी, ये नहीं सर ब्रह्मचर्या देव ग्रह देव वना देव सन्यास कर क्यों कहा, इसलिए फिर श्रुति ने कहीं से भी वैराग्य हो सकता है, धारे विरजित तद आ रहे परिव्रजित सीधा कह दिया, जिस दिन वैराग्य हो जाता है संसार से उसी दिन अपना वर्ण आश्रम धर्म कर्म सब त्याग दो और अपना ध्यान में लग जाओ, आप तो ध्यान में सब ध्यान में लग जाओ, ये निशा वैदिक सिद्धांत है। उसी को या दूसरे शब्द में कहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगचित आ गया ना, क्या क्या करेगा अंत तो गत्वा शाश्वत शांति को प्राप्त करो, शाश्वत शांति क्या है मोक्ष तो है, और मोक्ष कर्म के साथ कैसे हो, ज्ञान आदि हुए तो केवल है न तो कर्माणा न उपासना से, ये सब केवल अवान्तर साधन है अंतकरण शुद्धि के लिए, इसलिए अंतकरण शुद्धि जब होने लगता है आपको ये हर कर्म भारी लगता है, उसके बिना तो क्या कहेगा कैसे हो, इसलिए हम उपनिषद में बताते हुए कहा था ना जहाँ प्रसंग आया था कर्माशक्ति भी त्यागना पड़ता है, केवल कर्म फलाशक्ति को त्यागने से चलता नहीं, कर्म फलाशक्ति को त्याग दोगे कर्माशक्ति बनी रहेगी, आप क्या हो जाएंगे केवल कर्मी हो जाओगे, और केवल कर्मी स्वर्ग में जाके छीने पुण्य फिर आएगा, इसीलिए कर्माशक्ति को त्यागो कर्म फलाशक्ति को त्यागो अर्थात कर्म को त्यागना ही पड़ेगा। लेकिन स्टेज धीरे धीरे वो अपने आप, इसलिए हमारे अपनी भाषा में कहता हूं मैं ये अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही छूट जाने वाले हैं। जैसे चौंक आपको पकड़ा हुआ रहता है, आप चौंक को पकड़े हुए नहीं होते हैं। थोड़ा सा नमक डालते ही बराबर क्या होता है, चौंक खट से छोड़ देता है, छूट जाता है। आप छुड़ाने की चेष्टा करो, नहीं छूटेगा चौंक, और घुस गए अंदर और खून खींचता है, ये नमक डालते ही छोड़ देता है। तो उसी प्रकार ये कर्म को हम छोड़ना चाहे हम छोड़ नहीं सकते। अंतकरण जैसे ही छूटेगा, अंतकरण शुद्धि से जो उत्पन्न वैराग्य रूपी नमक एक कर्म रूपी चौंक को स्वतः छोड़ देता है। इन वैराग्य मुख्य कारण छूटने के प्रति, जितना वैराग्य अंतकरण शुद्ध होगा उतनी वैराग्य बढ़ेगी, जितनी वैराग्य बढ़ेगी वैसे कर्म आपका छूटते जाता है, कर्म उपासना सब छूट जाएंगे। तभी जाकर के शशो शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यते। ऐसे जान लो अच्छी तरह से, प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यते, ये निश्चय कर लेना मेरा भक्त का विनाश नहीं हो सकता। आपके किया किंचित भक्ति भी एक न एक दिन वह धीरे धीरे अभिवृद्धि को प्राप्त कर धर्मात्मा बनाकर मुक्ति को प्रदान करेगा ही। इसलिए कहते ना शुरू तो करो, कुछ तो करो, लोग कहते हैं ना कथाकार लोग कर तो दो कुछ तो करो, जान ही दो, चलो वही काम करो, चालू तो करो, भगवान के नाम पे निकाल दो। लोग कहते घरों में जाओ तो भगवान के नाम पर निकाल के रख देते ना पैसा, वही पैसा महात्मा को देते, पैसे निकाल के रखते भगवान के नाम पर, एक एक रुपया दो दो रुपया पांच पांच रुपया रखते रहते, इतनी ही पुण्य कर्म से उनका उद्धार हो जाएगा धीरे धीरे। भले अन्य बाकी क्या क्या नहीं करते हैं, गृहस्थी कोई कम का दुराचारी है क्या, लेकिन सदाचार भी है। भगवान के यहाँ पर दो रुपया तो रखा और आपके तब को दिया तो सही 200, वही कटा किया में से दिया, इतना तो उसने सदाचार कर दिया दुराचारी होते हुए, उसका जरूर क्षिप्रम भव धर्मात्मा कोटि में आ जाएगा। धीरे धीरे ऐसा व्यवस्था बन जाता है, ऐसे संतों से मिलन हो जाएगा, पूर्ण रूप में वो बदल जाएगा। वासना वसात बीच चीजें भले कूदेगा लेकिन फिर वो ठंडा भी हो जाता है। दृष्टांत आपको चाहिए, हमारे डॉक्टर साहब है, अपना डॉक्टर साहब ना बुढ़े ये आते, ये क्या नहीं किए गणना नहीं कर सकते आप, सब कुछ किया है, कोई कुकर्म नहीं है इस संसार में जो उसने नहीं किया है। लेकिन सदाचारी भी था, अच्छा काम भी करता, जहाँ बाढ़ वोड़ लग जाए, बाढ़ होता था ना वहां भागता था, वहां सेवा खूब करता था लोगों का, लड़ भेड़ के सरकार से पैसा लाता था, नेताओं से पैसा लाके खर्च करता था लोगों के लिए, अच्छा काम भी करता था, भगवान के पूजा पाठ में भी चले जाता था, घर में भी कुछ पूजा पाठ करता था। नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे पुण्य संचय उस दुराचार के साथ सदाचार की तरह उत्पन्न जो पुण्य संचय है वो एक दिन ऐसा प्रबल हो गया, दुराचार से पाप के पक्ष से अधिक हो गया, तो छोटे मार्ग जैसे संत मिल गए, परिवर्तन हो गया, ऐसा शीघ्र परिवर्तन सब कुछ छोड़ गया, संत जैसे रहने लगा। लेकिन क्या करें, वासना है ना, कभी कभी ऐसा गुस्सा हो जाते हैं तो देखते रह जाओगे, तो क्रोध आ ही जाता है, मैं दिखा दूंगा, मैं ऐसा बोलने लगते हैं शांत रहो, मेरे पास आते जो ये है अच्छा ही देख लो, भगवान ऐसा कर देता है कुछ भी करने से पहले आके पूछते हैं। एक बार ऐसा हालत हो गई तब मोहल्ले में वो कहता अब जाऊंगा मैं दोबारा वही काम करूंगा, अपना गुट को इकट्ठा करता हूँ, बंदूक सब उड़ा देता हूँ, आ गया था ना फिर वो संस्कार कहा जाएगा, किया हुआ है पहले, अब फिर हमने उसको ठंडा किया, धीरे धीरे समझा बुझा, एक दो दिन की बात पूरा माहौल ठंडा हो गया, दिमाग निकल खत्म, लहर आई गई छुट्टी। लेकिन ये चीज धीरे धीरे होता है, ऐसे लोगों को इन कोटि में रखा जा सकता है, और ये भी भक्त है नमे भक्त प्रणश्य शुभ्रम उस तरह का नहीं लेंगे जिस तरह से आप सोच रहे हैं, तो आपका सोच रही है कि प्रतिज्ञा ऐसा करोगे तो भगवान का नाश नहीं होता, ऐसे अर्जुन की प्रतिज्ञा करने से क्या मिलेगा दुनिया को, अर्जुन प्रतिज्ञा करेगा इसे दुनिया को क्या मिलेगा, या प्रतिज्ञा आप वो नहीं लेना जिसे दुनिया में रूढ़ करते हैं आप, निश्चिताम प्रतिज्ञा व्यवहार करेंगे, निश्चिताम प्रति उपसर्ग का अर्थ अलग कर लेना तभी विशेषण घटेगा, निश्चिताम जो कह रहे भाषिकार क्यों निश्चिताम कह रहे, वहां देखिए सब पाएगा, क्षिप्रम शीघ्रम भवदी धर्मात्मा धर्म चित्त शश्वत नित्यम शांतिम च उपशम निगच्छति प्राप्त, वह शीघ्र ही धर्म चित्त वाला होकर के शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। शृणु परमार्थम कौन्तेय, ये कौन्तेय जो वास्तविक स्थिति है, सिद्धांत है, तो समझो सुनो। क्या प्रतिजानी ही अरे निश्चिताम प्रतिज्ञान करो, निश्चित ऐसे विशेष ज्ञान वाला हो जाओ, बार बार चिंतन करके ये निश्चय कर लो। इसका क्या है, बार बार चिंतन करके ऐसा निश्चय कर लो। जैसे दो श्लोक को लेकर कल से कितना दिमाग में उथल पुथल हो रहा है सबका, चिंतन तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो निश्चय कर पाओगे इसका वास्तविक अर्थ क्या है। यह सब भ्रांति में पड़ते हैं। इसे कहते हैं निश्चितता प्रतिज्ञा करो, न मे मम भक्तो मई समर्पितांतरात्मा मत भक्तो न प्रणश्यति, भगवान में समर्पित अंतकरण जिसका उसका नाश कभी नहीं होता। इस चीज को अच्छी तरह से बारंबार चिंतन करके निश्चय कर ले रहा। एक किंच और भी बात, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य एते स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास ते पियान्ति पराम गतिम। आज्ञान ये बीज है जिसका निचोड़ बाद में लिया वहाँ स्वकर्मणात्म व्यर्च सिद्धि में देती मानव, इसी बीज उसका बीज आप होया है। माम ही भे पार्थ, इन सभी स्थलों में देखो कि ये उपासना प्रकरण में आप जितने भी संबोधनों की इकट्ठा करके देख लीजिए, स्त्री पर संबोधन ज्यादा है, स्त्री मित्तक संबोधन अर्जुन के लिए ज्यादा मिलेगा। यहाँ यहाँ भारत नहीं बोलेंगे, महाबाहो ये सब नहीं लाएंगे, यहाँ लड़ने बिड़ने का काम नहीं है, कर्म के लिए महाबाहु होना जरूरी है, इन भक्ति के लिए भावुकता भावना की जरूरत है। भक्ति भावना से होती है, भक्ति बाहुबल से नहीं होता, कर्म बाहुबल से होता है, भावना से नहीं, दोनों में अंतर है। इसलिए कहा गया ना शरीर में होने वाली जो क्रियात्मक शक्ति प्रधानता के लिए कर्म है, और हृदय में होने वाली भावनात्मक शक्ति प्रधान व्यक्ति के लिए भक्ति है। इन दोनों से उठकर जो ज्ञात शक्ति को लेकर के मानस तत्व का चिंतन करने की क्षमता जिसके अंदर ज्यादा होता है, विचार शक्ति प्रधान जो पुरुष होता है उसके लिए साक्षात केवल ज्ञान है। इसलिए समस्त शास्त्रों में कर्म उपासना ज्ञान, क्रियात्मक शक्ति भावनात्मक शक्ति और विचारात्मक शक्ति ज्ञानात्मक शक्ति के लिए ज्ञान को लिया गया। कर्मकांड उपासना कांड और ज्ञान कांड वेद में भी यही तीन विभाग मिलता है। सब स्मृतियों में गीता में तो स्पष्ट ही कहा, पहला छह अध्याय कर्मकांड है, कर्म षटकम कहा जाता है, दूसरा छह अध्याय उपासना षटकम भक्ति प्रधान भावना प्रधान है, और तीसरा जो है आपका छह अध्याय ज्ञान षटक है। और इन तीनों के समन्वय के बिना व्यक्ति असंतुलित होता है। असंतुलित आत्मा ही क्या है, असंयत आत्मा है, उसका कोई मुक्ति नहीं हो सकती। जिन तीनों का सम्यक संतुलन करने की कला जिसने पा लिया वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शरीर में विद्यमान क्रियात्मक शक्ति, हृदय में विद्यमान भावनात्मक शक्ति और बुद्धि में विद्यमान जो विचारात्मक शक्ति, तो तीनों का सम्यक प्रकार से जो है संतुलन करना पड़ेगा। हम लोगों के अंदर क्या देखने में मिलता है, ज्यादातर या तो लोग कर्म प्रधान शारीरिक शक्ति प्रधान होकर लगे हुए हैं, दिन रात शारीरिक मेहनत करते हैं, हृदय से मरे हुए हैं, दिमाग से मरे हुए हैं। इसलिए कहते हैं दिमाग का पैदल है ये भाषा, दिमाग का पैदल है ये। वो लोग कर्म प्रधान लोग हैं, उनके दिमाग भी काम नहीं कर रहे ज्यादा, हृदय की भावना भी नहीं काम कर रही। और दूसरे लोग इतने भाव गए हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पर बस पिघल जाते हैं, और उनको दिन रात प्यार से बात करने वाला चाहिए, ये भावना को चोट पहुंचा, थोड़ा सा कड़क बोला आपने, अरे एकदम घबरा जाएगा। ऐसे भी बहुत होते हैं, आजकल तो ज्यादा यही है भावना शक्ति प्रधान है। और तीसरे कोटि वाले तो बहुत ही कम होते हैं विचार शक्ति प्रधान वाले, जिनका हृदय मरा हुआ है शरीर भी मरा हुआ है, दोनों से कमजोर रहते हैं। तीनों के संतुलित लोग मिलना बहुत कठिन है। कर्म भक्ति विचार तीनों शक्तियां समान संतुलित हो, ऐसे लोग बहुत ही कम। उसी के लिए सब व्यवस्था दी गई है, इसलिए कहा जाता है आश्रमों में भी कर्म भी करो तो शारीरिक शक्ति जो है सेवा के माध्यम से बहते जाए तरफ व्यवस्थित हो, भावनात्मक शक्ति भी उपस्थित हो, इसे पूजा पाठ भगवान की भक्ति में लगा दिया, नहीं तो क्या होगा, छोकरियों के पीछे जाएगा छोकरों का, है या नहीं, और छोकरियों के छोकरों में चला जाएगा, धारणा दूषित कहीं तो बहेगी, प्यार तो कहीं ना जाएगा, भगवान से प्यार करो, इसलिए भक्ति की व्यवस्था दी गई और ज्ञान की व्यवस्था भी गुरुकुलों में इसलिए तीनों दिया जाता था, तीनों की व्यवस्था ताकि धीरे धीरे व्यक्ति संतुलन में आ जाए। तो ऐसा जो होता है उसका अंतकरण भगवान में ही आश्रित होगा, इसलिए सभी संबोधन के पर बोल रहा था अधिकतर संबोधन यहाँ स्त्री होता है, कि स्त्री भावना शक्ति प्रदान होती है, क्रिया शक्ति विचार शक्ति न्यून होता है, इसलिए हे कौन्तेय हे पार्थ यही सब बोल रहे बार बार, एक शिव पाप योनि, जो संसार में पाप योनि माना जाता है कौन कौन, स्त्री वैश्या सदा शुद्धा, एक तो स्त्री, दूसरा वैश्य, तीसरा वैश्य को कह दिया उसका आश्रम धर्म क्या है, अधिक से धन कमाओ और धन कमाने के चक्कर में सब पाप कर, धर्मानुरूपेण धन कमाना अलग है और अधर्म रूप से धन कमाना अलग है। लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे आते हैं, उनके कोठी देखो तो पता लगता है कम से कम 1 करोड़ रुपया लगा है, और जो है मजदूर को 2 रुपया ज्यादा की लड़ाई लड़ जाते हैं, सब्जी वाले को 8 आना ज्यादा देने में रोते हैं, और हमेशा एक ही बात सामने पैसा नहीं, अरे मकान पे इतना लगाए जा रहे हो 1 करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है, और कर्जा लेके लगा रहे हो क्या मकान में, और फिर कहते हो है नहीं, हाय हाय हाय बनियों की यही हाल, हाय पैसा करते रहे, और वही हाल महात्मा का, मैं बहुत बढ़िया महात्मा है ना, तो महात्म मंडले से ये भी हाय करते रहो, हाय करोड़ हाय लाख लगे रहते कहा से मिले देखते रहते। तो ये सब गाते कि भाई वो सब पाप योनि है, सब क्या है पाप योनि, ऐसे करने वाले वे भी, लेकिन यही मेरे मन का अंतकरण समश्रित है तो पराम गतिम यान्ति, वे भी परम गति को प्राप्त कर जाएंगे, ये सब कर्म मुक्ति वाले उपासना प्रकरण है ना, यहाँ जहाँ भी कहते मोक्ष मिल जाएगा तो कर्म मुक्ति मिलेगी, उसका तात्पर्य समझना, माम आश्रित्या मुझे ही परम आश्रय रूपेण ग्रहण करके शिव भवे पाप योनि मूल कारण जिस जन्म का, ऐसे जन्मों को कहते पाप योनि, पाप जन्मान पाप प्रदान है जन्म जन का, कहते वे कौन है, स्त्री हो वैशा तथा शूद्र, सबसे पहले स्त्री का, दूसरा वैश्य, तीसरे में शूद्र, ये तीनों के लिए सबसे पहले इसे भी स्त्री ले रहे हैं, बड़ा कमाल कर दिया नहीं, और इधर जो नहेत्र नारियत पूज्यं दे आवत, इधर इतना चढ़ा दिया है नारी को, और यहाँ का जो पापी होनी है, अरे पापी होनी की पूजा करने से सब कुछ मिल जाएगा, जो रावण का पूजा करो ना तो सब कुछ मिल जा रहा है, राम की पूजा करने की जरूरत क्या, इसलिए कहने का तात्पर्य है आप प्रकरण के आधार पर समझना पड़ता है इस स्थलों में, यह प्रकरण क्या है, पाप योनि स्त्री ले रहे हैं, वह यत्नार्यस्य पूजन्ति, उस नारी की बात है जो पतिव्रता नारी है, और ये उस नारी की बात है जो कोई भी व्रत नहीं, कोई भी धर्म नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सब उल्लंघन करके चलने वाली है, पति से भी झूठ बोलेगी, पति से भी छल कपट करेगी, सब कुछ करने वाली जो होती वो पाप योनि स्त्री को यहाँ लेना पड़ेगा, मेरे दोनों के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, प्रकरण अनुसार में वहां लेनी पड़ेगी, वह नारी पूज्या है और उसके लिए अपने पूजा नहीं किया, आपका सब कुछ नाश हो जाए, और जो नारी पूजनीया है जो अपना वर्ण आश्रम अनुसार पतिव्रता आदि धर्मों का समय पालन कर रही है, बचपन से स्वच्छ है, विवाह के बाद पति से मात्र के और किसी संबंध नहीं, काया वाचा मनसा नहीं, ऐसी जो नारी है उनकी कहा जा रहा है, वहां उनका यदि पूजा हो सम्मान होता है तो वह सब कुछ पा सकता है, वहां सब कुछ मिल जाएगा, एक कारण जिस जन्म का ऐसी स्त्री को यानी ना पाप योनि विशेषण है, विशेष नहीं है, स्त्री विशेष है, वैश्य विशेष है, शुद्रा विशेष है, उसका विशेषण वाचक शब्द है पाप योनि, इसलिए पाप है मुख्य कारण जिस स्त्री के जन्म का, उन स्त्रियों की बात हम कहेंगे, पाप है कारण मुख्य कारण जिस वैश्य के जन्म का, उन वैश्यों को लेंगे, सारा वैश्य कार को लेंगे, जो धर्मानुसार वैश्य है, जो धन कमा रहा है धर्मानुसार कमाए हुआ धन को व्यय भी कर रहा है, उस वैश्य को थोड़ी स्कूटी में डालेंगे, हर एक वैश्य थोड़े गलत होता है, कलयुग में आप देख रहे 99.9% गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत है। अब भी 0.1 तो सही है, इसीलिए यहाँ पर पापियों ने विशेषण वाचक शब्द है ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये सब विशेष वाचक शब्द है, सत्यता चूट रहा है। इसलिए कहते हैं पापयो है पाप जनमान के स्त्रियो वशा शुद्रा ते भी आंति गच्छंती पराम गतिम प्रकृष्टाम गतिम, वे भी प्रकृष्ट गति को प्राप्त करते हैं, या मोक्ष प्राप्त करते नहीं बोले पराम गतिम का अर्थ प्रकृष्ट गति को प्राप्त करेंगे।